के ले ले सहारा, है यही मस्ती भर मौसम का इशारा। क्यों न रख दिल में दिल के इरादे, पास आकर ये दूरियां मिटा दे, पास आकर ये दूरियां मिटा दे। दिल में अरमान बाकी रहे ना, आज के बाद दिल ये कहे ना, आज के बाद दिल ये कहे ना, के आग लगे सावन को, न कहो आग लगे सावन को, नींद खोई करार तेरे दिल का गया, इसने जादू ये तुझ पे किया, ये बात लगी प्यारी तेरे साजन को, ये बात लगी प्यारी तेरे साजन को।